देखो सखी अवध बिहारी, देखो सखिया अवध बिहारी, अपने चीन बसे मैं तो प्रेम के पंख फसे, मैं तो प्रेम के पंख, प्रेम के पंख, प्रेम के पंख फसे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च, नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न ने, बंदों गुरु पद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। बंदों तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जा सुहृदय आगार बसहि राम सरचा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण महाराज की जय श्री सूरश्याम गोधाम की जय श्री जड़खोर गोधाम की जय श्री पथमेड़ा गोधाम की जय श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय श्री गोपीश्वर महादेव की जय श्री अन्नपूर्णा माता की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासीन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में अवस्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य सिद्धांत ग्रंथ साधकों के लिए परम परम उपकारक ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज हमको उपस्थित होने में लगभग एक घंटा विलंब हुआ। पहले आपको सूचित कर चुके हैं कि अष्टमी को आषाढ़ कृष्ण अष्टमी को ललितपुर वाले महाराज जी का उत्सव था, उसी दिन अखिल भारतीय श्री रामानंदी पंच दिगंबर अनिके श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज नगरिया वाले महाराज जी उनको ब्रजरज प्राप्ति हुई, तो उस दिन हम उनके संस्कार में नहीं जा सके। विलंब से सूचना मिली और आज उनके उत्सव में उपस्थिति देने गए थे। फिर वहां से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के बहुत पुराने प्रेमी महापुरुष श्री नगरिया वाले महाराज जी श्री राम सेवकदास जी महाराज जो श्री विनोद कुंज वाले महाराज जी की भी सन्निधि में है, आप तो खूब परिचित हैं बाबा से, उनकी भी आयु बहुत हो गई, लगभग 95 वर्ष की आयु इस समय हो रही, इसमें असक्त हैं। तो हमने वहां उनका समाचार पूछा, उन्होंने कहा चलते फिरते नहीं है, तो हमने कहा चलें। काफी उनका कई बार आदेश हुआ था कि कभी नगरिया आओ, गए नहीं थे, तो हमारे मन में हुआ वृद्ध महापुरुष हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आज्ञा का पालन न हो सके और वो लीला कर जाएं। फिर हम उनके पास बड़े प्रसन्न हुए, श्री बिणभद्र कुंज वाले महाराज जी की, बाबा श्री मनोहर दास जी की, बनवारी शरण जी की खूब स्मृतियां। महाराज जी से बोले 1955 में हम महाराज जी से मिले, भक्तमाली जी महाराज से, यदि विनोद कुंज वाले महाराज जी अपने परिकर के तहत पहुंचते तो महाराज जी कहते, अब हमको आदेशित करते कि व्यवस्था करो ब्यारू, महाराज जी कहते परेशान मत होना, हम तो मधुकरी करते थे गिरिराज जी में, तो बोले महाराज जी बना करके भक्तमाली जी महाराज अखाड़े से सब प्रसाद बना करके सबका भिजवाते थे। वयोवृद्ध महापुरुष उनका भी दर्शन हुआ। तो संत दर्शन में और संत उत्सव में ही उपस्थिति रही, इस कारण से लगभग 1 घंटा विलंब हुआ और आज 6:30 बजे तक ही सत्संग होगा, उतनी देर करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल। कल वाला जो प्रवचन था वो आज आ गया, कितने बजे आया है, आवाज साफ थी? कल रुदायन में श्री राधा गोपाल जी की चरण सन्निधि में, यद्यपि जनरेटर की आवाज बहुत हो रही थी हैं, तो कल वो प्रवचन वहां किया, रात्रि में वो लोगों ने श्रवण किया होगा। आज पद संख्या 194 इसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। जो अनुराग देही सो तनु धरी परिहरी सब सुख भय सुमति राम अनुरागी तनु तप मख जग मुद मग नहीं हो रे राग जोग जप तप मख जग मुद मग नहीं हो रे राम प्रेम बिनु नेम जाए जैसे मृग जल जल सकल सुमंगल खानी सकल सुमंगल खानी जो अनुराग Oh. जो अनुराग नाराम सने जो अनुराग नाराम सने अजहूं जान जिय मानिहारी ही होए पलक महनी को अजहूं जान जिय मानिहारी ही होए पलक महनी को सुमिरु स्नेह सही सही तरामही मानो मतो तुलसी को सुमिरु स्नेह सही सही तरामही मानो मतो तुलसी को मानो मतो तुलसी को मानो मतो तुलसी को जो अनुराग जितना जितना विनय पत्रिका में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, अनन्यता का भाव, प्रपत्ति का भाव, शरणागति का भाव, प्रेम लक्षणा रसरूपा रागानुगा भक्ति का भाव उतना ही अधिक पुष्ट होता चला जाता है। जैसा कि हमने पहले स्मरण किया कि विनय पत्रिका के पदों में क्रम है, एक पद का दूसरे पद से संबंध है, माने जो पद हम कह रहे हैं 194 पद उसके पूर्व के पद का संदर्भ दिए बिना ये पद नहीं कह सकते। और उस पद की चर्चा आप लोग श्रवण कर चुके हैं, अजहूं आपने राम के कर्तव्य समुझत हित, इस पद की चर्चा की। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं जो अनुराग न राम स्नेही सो, राम जी को स्नेही कई पदों में गोस्वामी जी ने कहा, सच्चा प्रेम करने वाले श्री राम जी ही हैं, स्नेही हैं, स्नेह करने वाले प्रेमी, प्रेमी भी हैं, प्रेम करने वाले भी हैं, और उस प्रेम का सदा सर्वदा निर्वाह करने वाले भी। प्रेम तो संसार में बहुत से लोग कर लेते पर प्रेम का निर्वाह नहीं कर पाते। राम जी प्रेम करते भी हैं, प्रेमी स्वभाव के हैं, और जिससे प्रेम करते हैं उससे निर्वाह भी पूरा करते हैं। जो निर्वाह करने वाले होते हैं वो अपने अनुगतों की भूलों को ध्यान में नहीं रखते हैं। भूल को ध्यान में रखने वाला प्रेम का निर्वाह नहीं कर सकता, एक क्षण में अलग कर देगा। पर श्री ठाकुर जी जीव की भूलों का ध्यान ही नहीं, यहाँ जो अनुराग यदि जीवों से सच्चा प्रेम करने वाले श्री राम जी से यदि तुम्हारा अनुराग नहीं है तो फिर यह देव दुर्लभ पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का साधन इस अमूल्य मानव देह को प्राप्त करके तुझे क्या लाभ मिला? तेरा मनुष्य जन्म प्राप्त करना व्यर्थ चला गया। राग मिटेगा कैसे? बहुत ध्यान से सुने, राग की निवृत्ति कैसे होगी? संसार में शरीर में शरीर के संबंधियों में हमारा राग बना हुआ है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु मित्र नाते रिश्तेदार ये सब देह के संबंधी हैं, इनमें हमारा राग बना हुआ है। और ये राग अकेला रहता ही नहीं, राग अकेले कभी नहीं रहता, उसके अभिन्न मित्र का नाम है द्वेष। जिगरी दोस्त है द्वेष राग का, जहां राग रहेगा वहां द्वेष भी रहेगा। और इन राग द्वेषों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उल्लू कहा, उल्लू। उल्लू जानते ना, उलूक पक्षी, उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, सूर्य के प्रकाश में सभी पक्षियों को दिखता, उल्लू को नहीं दिखता। एक बार सारे भूमंडल के उल्लुओं ने बहुत बड़ा सम्मेलन किया, उल्लुओं का अधिवेशन हुआ, महाधिवेशन। उसमें उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि सूर्य का अस्तित्व ब्रह्मांड में नहीं है। एक दो उल्लू नहीं थे, सारी धरती पर करोड़ों उल्लू थे। करोड़ों उल्लुओं ने एक साथ बैठ करके बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ करके अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि सूर्य नारायण का अस्तित्व नहीं है, लोगों की कल्पना मात्र है। अब हम आपसे पूछते हैं कि उल्लुओं के घोषणा कर देने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या, मिट जाएगा? ऐसे ही राग द्वेष के बंधन में पड़े हुए प्राणी उल्लू के समान हैं, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं होता। और ऐसे असंख्यों नास्तिक ईश्वर की परम सत्ता को नकार देवें तो भी उनके महाधिवेशन में निर्णय कर देने से भगवान का अस्तित्व मिटने वाला, भगवान तो रहेंगे, भगवान तो हैं ही। सच्ची बात तो है कि उनको छोड़ के दूसरा कुछ है ही नहीं। ऊर्ध्वंच नारायण अधश्च नारायण नारायण एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यं, सब कुछ नारायण ही है, उनके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। पर राग द्वेष में पड़े हुए उल्लुओं को भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं होता। ये उल्लू रात में ही सुखी रहते हैं। विवेक का, ज्ञान का, भक्ति का, प्रेम का सूर्य उदित होता है, वहां उनको सुख नहीं होता है। घनघोर अंधेरी रात्रि में उल्लू सुखी होते हैं। ये रात्रि कौन है? ममता तरुण समी अंधियारी, राग द्वेष उदूप सुखकारी। ममता तरुण समी अंधियारी, राग द्वेष उदूप सुखकारी। ममता बड़ी घोर अंधेरी रात्रि है। राग द्वेष उल्लू है। इन उल्लुओं को ममता रूपी रात्रि बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और ये ममता विषयी पुरुषों के चित्त से जाती नहीं। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केश जन्म के साथी जीवित गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। गोकर्ण जी ने क्या कहा आत्मदेव जी? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। स्त्री पुत्रादि में होने वाली ममता का त्याग कर दो। बहुत ध्यान से सुने, स्त्री पुत्रादि के त्याग की बात नहीं कही, इनमें होने वाली ममता के त्याग की बात कही। कहीं भी संसार में चले जाओगे, स्त्री पुरुष के आकार ही दिखने में आएंगे, वही संपर्क संबंध में आएंगे, पर आपके भीतर ममता बनी भई है तो एक जगह हट करके दूसरी जगह, तीसरी जगह ममता हो जाएगी। ममत्व और ममता एक ही बात है। ममत्व भी उसी को कहते, ममता भी उसी को। तस्य भावस्व तलव हो जाएगा तो ममत्व तो हो जाएगा, तल हो जाएगा तो ममता हो जाएगा। कोई भी वस्तु हमारी है नहीं। उपनिषद में कहा गया कि दो अक्षर की मृत्यु है और तीन अक्षर का अमरत्व है। दो अक्षर की मृत्यु क्या है? मम, ये मृत्यु है, और न मम, ये अमृत है। मम ये मृत्यु है और न मम ये अमृत है। मेरा मेरा मेरा मेरा कहना यही मृत्यु है। मैं और मोर तोरते माया, जीवत कीने जीव निकाया। ममता का त्याग। विवेक रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा सत्संग से, हरि कथा श्रवण से। विवेक रूपी सूर्य का उदित उदय हो जाने से ममता रूपी रात्रि विदा हो जाएगी, और जब ममता रूपी रात्रि विदा हो जाएगी तो राग द्वेष भी मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या तत्व ज्ञान होने पर, भगवत साक्षात्कार होने पर भी विकार रहते हैं, राग द्वेष रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। ये सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। ये मिट जाते हैं। आप लोग कहेंगे हम ऐसे ऐसे उदाहरण भी दे देंगे जहां लगेगा कि राग द्वेष बना हुआ है और भगवत साक्षात्कार भी हो चुका है, तो फिर उनको कैसे समझेंगे। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। दर्शन ही नहीं हुआ, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और भगवान ने अपना दिव्य ज्ञानमय 5 जन्य शंख ध्रुव जी के दक्षिण कपोल पर स्पर्श करा दिया। ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई, ज्ञान शक्ति ध्रुव जी की जागृत है। कभी भगवान जिस ज्ञान शक्ति को जागृत करते हैं फिर वह कभी प्रसुप्त नहीं होती। ध्रुव जी का ज्ञान निरंतर जागृत है। सामान्य कोटि के भक्त नहीं है ध्रुव जी। स्वयं ध्रुव जी कहते हैं, योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम समझी वयचखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। स्वयं ध्रुव जी कह रहे हैं। और ऐसे ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राज्य करते हैं और उसी बीच में उनके भाई उत्तम को यक्ष मार देता है और यक्षों से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे यक्षों की नगरी अलकापुरी पर चढ़ाई कर देते हैं और यक्षों से उनका भयंकर युद्ध होता है और उसमें उनके हाथ से करोड़ों यक्ष मारे जाते हैं ध्रुव जी के हाथ से। और अंत में युद्ध के मध्य में ही यक्षराज धनाध्यक्ष श्री कुबेर जी प्रकट हो जाते हैं, मनु जी महाराज प्रकट हो जाते हैं और मनु जी कहते हैं कि देखो ध्रुव जी, मैं तुम्हारा पितामह हूं, तुम्हारा बाबा हूं, बाल्यावस्था में ही तुमने भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया और अब तुम इतने बड़े ज्ञानी भक्त होकर के ये मरना मारने का काम कर रहे हो, किसी भी प्राणी के प्रति बैर नहीं रखना, त्याग दो इसको। तो ध्रुव जी ने बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरे भाई को मार दिया, यूं कर दिया, त्यों, कुछ नहीं कहा, सीधे धनुष की प्रत्यंचा उतार दी, युद्ध बंद कर दिया। कुबेर जी प्रकट हो गए, कुबेर जी प्रकट हो गए और कुबेर जी ने कहा, यस्त्वं पिता महादेशाद् वैरं दुस्त्यजमत्यजः। ध्रुव जी धन्य है, तुमने अपने पितामह के आदेश से दुस्त्यज वैर को सहज में ही त्याग दिया, हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांग लो। क्या कहा कुबेर जी ने कि हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने अपने बाबा के आदेश से दुस्त्यज बैर का त्याग कर दिया, हमसे वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी ने कहा कि हे कुबेर जी, आप तो भगवान के बड़े भारी भक्त हैं, यदि आप प्रसन्न होकर हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो भगवान श्री हरि की क्षणार्ध के लिए भी मुझे विस्मृति न हो, भगवान मुझे कभी भूले नहीं, मैं निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा रहूं, ये आप कृपा करके दीजिए। भगवान श्री हरि में हमारा अविचल प्रेम, अविरल प्रेम, ये उन्होंने मांगा। अब हम यहां ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः ध्रुव जी में राग द्वेष नहीं है। यदि ध्रुव जी में राग द्वेष होता तो वे त्याग नहीं कर पाते। राग द्वेष वाले व्यक्ति जल्दी किसी के कहने से, समझाने बुझाने से भी न राग छोड़ते न द्वेष छोड़ते, उनमें था ही नहीं। मनु जी का इशारा हुआ, उन्होंने समाप्त कर दिया। उनको पहले भी कोई द्वेष नहीं था उनसे। फिर ध्रुव जी ने युद्ध क्यों किया? भाई जब उनका भाई के प्रति राग नहीं और भाई के मारने वालों के प्रति द्वेष नहीं तो युद्ध ही क्यों किया? क्या यह उनके अहंता ममता का दुष्परिणाम था या उनके अज्ञान का दुष्परिणाम था? क्या कहेंगे आप इसको? अज्ञान तो उसमें है, उनमें है ही नहीं। भगवान ने उनके ज्ञान को जागृत कर दिया है। तब मानना पड़ेगा भगवद इच्छा। क्या मानना पड़ेगा? भगवद इच्छा। देखो हम लोग जो है ना वो कर्म से प्रेरित होकर क्रिया करते हैं। शुभ शुभ जो हमारे कर्म है ना, पुण्य पाप, उनसे प्रेरित होकर के हम शुभाशुभ में प्रवृत्त होते हैं। जब हमारे पुण्य प्रेरणा करते हैं तो किसी पुण्य कर्म के लिए हम प्रेरित होते हैं। जब हमारे पाप प्रेरित करते हैं अशुभ, जब हमारे पाप प्रेरित करते हैं तब हम किसी अशुभ कर्म में प्रवृत्त होते हैं। किंतु भगवान के जो प्राण प्यारे भक्त होते हैं वे शुभ अशुभ दोनों को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसे अब बहुत ध्यान से सुने, बड़ी बारीक बातें हैं। अशुभ कैसे नष्ट होते हैं भक्त के? राजपंचाध्याय में आपको केवल संकेत दे रहे हैं। तीव्र ताप धुता शुभा, क्या लिखा है? तीव्र ताप धुता शुभा। गोपियों के अशुभ जितने थे ना वो तीव्र ताप में जलकर भस्म हो गए। भक्त के भीतर जब भगवत दर्शन की व्याकुलता जगती है, विरह जगता है, उस विरह की अग्नि में उसके सारे अशुभ नष्ट हो जाते। और जब सारे अशुभ जलकर भस्म हो जाते हैं भगवत विरह में, तब उसको ध्यान में भगवान का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुने ये बात। ध्यान में सबको भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। जिनके तीव्र विरह से सारे अशुभ जल गए हैं उनको ध्यान में भगवान का दर्शन होता है। और जब किसी प्रेमी को अपने हृदय कुंज में अपने प्रियतम का, प्रेमास्पद का, प्रभु का दर्शन होता है तो फिर उससे रहा नहीं जाता है, तो भगवान से लिपट जाता है। भगवान से लिपट जाता है तो भगवान का जो आश्लेष आलिंगन, भगवान भी अपनी भुजाओं में भरकर उसको हृदय से लगा लेते, तो भगवान के हृदय से लग जाता है। जब भगवान उसको अपने हृदय से लगा लेते हो, भगवान के हृदय से लग जाता है तो उस सुख की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। अब हम क्या कहें? ज्ञान मार्गियों को, बड़े बड़े योगियों को असंप्रज्ञात समाधि में, स्वात्मानंद में रमण करने में जो आनंद नहीं होता, उससे कई गुना अधिक आनंद भगवान के आश्लेष से, आलिंगन से, दर्शन से प्राप्त होता है। कष्ट में अशुभ का नाश होता है और सुख में शुभ का नाश होता है। तो सुख की परमावधि है भगवान का आलिंगन, तो जैसे भगवान का आलिंगन सारे शुभ नष्ट हो जाते। विरह में अशुभ नष्ट हो गए, वियोग में अशुभ नष्ट हो गए और संयोग में शुभ नष्ट हो गए। शुभ अशुभ जब दोनों नष्ट हो जाते हैं भक्त के, तब भक्त ना तो शुभ से प्रेरित होकर क्रिया करता है ना ही अशुभ से प्रेरित होकर क्रिया करता है। उसका तो देह होता है, उसकी इंद्रियां होती हैं, कार्य करने वाले भगवान होते हैं। भक्त तो केवल माध्यम होता है, भगवान काम करते हैं। हम लोग ऐसे ही कह देते उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण, किसी भी बात पे कहेंगे अरे कोई भगवान की प्रेरणा, उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण। भले आदमी भगवान शास्त्र निषिद्ध कर्मों की प्रेरणा भगवान देंगे, भगवान की प्रेरणा ही ऐसी थी। ये उर्प्रेरक रघुवंश विभूषण उन महानुभावों के लिए है जिनके शुभ अशुभ दोनों समाप्त हो चुके हैं, उनके हृदय में क्योंकि न तो पाप से प्रेरित होकर क्रिया हो रही है ना ही पुण्य से प्रेरित होकर क्रिया हो रही है, उनके जीवन में जो कुछ हो रहा है भगवान के संकल्प से प्रेरित होकर के हो रहा है। गुरु जी मेरा अगर द्वेष नहीं है होता तो छोड़ कैसे पाते। उनके चित्त में भगवान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए नहीं तो कुबेर जी प्रसन्न हो तो मांगना चाहिए कि हमारा खजाना भरा पूरा रहे, अब धन की कमी नहीं आवे, मांगना चाहिए उनको, कुछ नहीं मांगे। भगवान की अखंड अविचल स्मृति हमें बनी रहे, ये ध्रुव जी मांग रहे हैं। अब प्रश्न उठा कि ध्रुव जी में राग द्वेष नहीं, पर भगवान ने ऐसा क्यों करवाया उनके द्वारा, ये भी प्रश्न है। उसका कारण यह है कि ध्रुव जी केवल भक्त नहीं हैं, इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट भी हैं, और सम्राट का धर्म होता है राजधर्म होता है, उस राजधर्म में राजा को स्थित होना चाहिए ही। यदि भगवान ध्रुव जी के द्वारा यक्षों पर आक्रमण नहीं कराते तो संपूर्ण प्रजा पाप परायण हो जाती, सबके मन में ये भाव आ जाते कि ध्रुव जी तो माला फेरने वाले महात्मा हैं, 5 साल में ही चले गए थे भजन करने, कोई देखो भाई को मार दिया क्या बिगाड़ाना, किस कुछ नहीं, इनका तो किसी में द्वेष है नहीं। तमाम दुष्ट प्रबल हो जाते और इस धरती पर अन्याय अत्याचार बढ़ जाता, अराजकता फैल जाती। ध्रुव जी के पराक्रम को देख करके जब यक्षों की पराजय हो गई तो सारी धरती के दुष्ट कांप गए, भैया केवल माला फेरने वाले नहीं है, कुबेर को भी बीच में युद्ध बंद करने की मनु जी को सिफारिश करनी पड़ी, नहीं तो यक्ष जाति ही मिट जाती, इतने पराक्रमी हैं। क्योंकि राजा उसकी दंड व्यवस्था यदि लचीली हो जाए तो धर्म और सदाचार नष्ट हो जाए। इसलिए भक्त के जीवन में कोई क्रिया ऐसी दिख रही है तो वो पुण्य पाप से प्रेरित नहीं है, इसलिए न वो राग है न वो द्वेष है, वो भगवान का संकल्प है। तो ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष पुलूक सुखकारी। ये कब तक रहेंगे, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो सबकी जड़ है राग और राग से जुड़ा हुआ है द्वेष। राग अकेले नहीं रहता शास्त्री जी, द्वेष के साथ ही रहता, अभिन्न सहचर रहे, राग द्वेष एक साथ रहते, राग निवृत्त हो जाएगा द्वेष खत्म हो जाएगा, अकेले रह ही नहीं सकते। और सारे दोष राग द्वेष से ही पैदा होते, सारे अपराध ही राग द्वेष से उत्पन्न होते। सारे अपराधों की उत्पत्ति ही राग द्वेष के कारण होती है। अपराध क्यों होते हैं, राग द्वेष के कारण। राग की निवृत्ति होते ही द्वेष की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। जब आपका किसी में राग ही नहीं रहेगा तो आपका किसी से द्वेष नहीं होगा। राग रहित होते ही साधक द्वेष रहित हो जाता, राग रहित हो जाता। और राग रहित होने का एकमात्र साधन है जो अनुराग ना राम सनेही तो लहो लाहु कहा नर देही सो जो अनुराग ना राम सनेही सो। तो स्त्री में, पुत्र में, घर में, धन में, पिता माता में, नाते रिश्तेदारों में, कुटुंबियों में होने वाला जो राग है वो अनुराग से मिट जाएगा। राग को मिटाने का साधन है अनुराग। राग की निवृत्ति अनुराग से हो जाएगी। अनुराग कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा? अनुराग के बिना राम जी भी नहीं मिलेंगे। मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा किए कोटि जप जोग विरागा। यहां जप जोग विरागा कोटि, करोड़ों बार जप करो, योग करो, वैराग्य के साधन करो तो भी राम जी नहीं मिलेंगे। ये बात इसलिए नहीं कही जा रही है कि जब जबकि कोई महिमा नहीं है। बैठे रहे, बैठे बैठे। जबकि कोई महिमा नहीं है योग की, वैराग्य की महिमा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका तात्पर्य है आप जप तो कर रहे हैं पर संसार के पदार्थों के प्रति आपका राग बना हुआ है। तो जिन वस्तुओं के प्रति आपका राग होगा ना, उन वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा आपको होगी। तो आपका जप, आपका तप, आपका योग जितना साधन है वो लौकिक पारलौकिक भोगों की पूर्ति में ही समाप्त हो जाएगा। भगवान कहां से मिलेंगे? इसलिए कहा किए कोटि जप योग विराग। यही महिमा दिखाई पड़ती है, जब किया, जो किया, वैराग्य किया, वो बड़ा भारी बन गया स्थान, फल उधर चला गया। ये कोटि जप जोग विरागा। और जब श्री राम जी में अनुराग होगा तो एक एक राम नाम श्री राम जी के चरणों में समर्पित होगा। फिर थोड़ा सा भजन भी पार लगा देगा तो नहीं तो करते रहो। इसलिए भजन की त्रिसूत्री है, भगवान के होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो, भगवान के हो जाओ भगवान के होकर, भगवान के लिए भोगों की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी, भगवान के होकर भगवान के लिए भगवान का ही भजन करो। अन्य का आश्रय मतलब अन्याश्रय से शरणागति बाधित हो जाती। अनुराग कैसे होगा, कैसे होगा, कहाँ मिलेगा अनुराग? बहुत महंगा सौदा है, सस्ता सौदा नहीं, कहाँ मिलेगा अनुराग? जैसे विद्वान की कृपा से विद्या मिलेगी, धनवान की कृपा से धन मिलेगा, गुणवान की कृपा से कोई गुण मिलेगा, कलाकार की कृपा से कोई कला का ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे ही भगवान के प्रेमी अनुरागी किसी भक्त का अनुग्रह हो जाए तो भगवान का अनुराग सहज प्राप्त हो जाए। इसीलिए परम भागवत श्री प्रह्लाद जी महाराज ने कहा, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथो विपद्ये गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम् पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम्। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरणा दिए जाने पर लगती है, प्रेरित किए जाने पर भी नहीं लगती, अपने आप मति श्री कृष्ण में लगती होती तो कथा सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता थी, वृंदावन आने की क्या आवश्यकता थी, लीला देखने की क्या आवश्यकता थी, कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी, क्यों समय खराब किया? और प्रेरित किए जाने से बुद्धि भगवान में लग जाती तो पहले प्रेरित करने वालों की बुद्धि तो लगे, ध्यान में आई बात नहीं आई? भगवान में बुद्धि लगाने का ठेका जिन्होंने लिया, हमारे जैसे लोग ठेकेदार, उनकी बुद्धि पहले लगे ना भगवान में, प्रेरित करने वालों की बुद्धि भगवान में नहीं लगी है। भगवान की चर्चा करने के बाद भी, भक्त की चर्चा करने के बाद भी रुपया कौड़ी में बुद्धि लगी है, मान बढ़ाई में बुद्धि लगी है, पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगी है, भोगों में ऐश्वर्य में बुद्धि लगी है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी है। तब तो फिर ये हुआ कि जब प्रेरित किए जाने पर भी लगेगी नहीं और अपने आप भी लगना नहीं तो प्रयत्न ही क्यों किया जाए, फिर तो दूर हो जाओ, अपने आप तो होना नहीं है और प्रेरित किए जाने से हो नहीं रहा है, तो जो होना ही नहीं है तो समय क्यों खराब करें? इससे अपना कुछ धंधा पानी करते, कुछ रुपया पैसा कमाते अच्छा होता, चाहे बाबा जी बन गए बेकार में, क्या मिला? वाह कितनी बढ़िया बात, क्यों नहीं लगती है बुद्धि? गृहव्रता नाम, जो ग्रहासक्त पुरुष हैं, विषयासक्त पुरुष हैं, उनकी बुद्धि न अपने आप लगती न लगाए जाने से लगती, क्यों? अदांत गोभी, उनकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित हैं, और निरंतर उनकी अनियंत्रित इंद्रियां विषताम तमिश्रम भोग के घनघोर अंधकार में घुसती चली जा रही है। पुनः पुनश्चरवित चरवणानाम, चबाए हुए को फिर चबा रहे हैं, उगले हुए को, निगले हुए को फिर खा रहे हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि कैसे लगे? नहीं लग सकती। अब हम लोग तो ऐसे ही हैं, क्या किया जाए, दुर्भाग्य, ऐसे ही हमारे जैसे लोग भी भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना चाहे तो साधन है? बोले हाँ है साधन। क्या साधन है? नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य नरथापगमो यदर्था महीयसाम पादरजो विषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। श्री सीताराम जी को छोड़कर, श्री श्यामा श्याम को छोड़कर, भगवान श्री हरि को छोड़ करके जिनके जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे अकिंचन प्रेमी अनुरागी भक्तों की चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण कर ले तो उनके हृदय में भी भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी। धरती में कोई पढ़ाने वाला नहीं था उद्धव जी को, इतने बुद्धिमान थे, बहुत बुद्धिमान थे। यहां पैदा हुए और पढ़ने गए स्वर्ग में। शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, बृहस्पति जी के चेला हैं उद्धव जी। ब्रह्मज्ञानियों में बृहस्पति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्मिष्ठान च बृहस्पति, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति भगवान की विभूति है। और इतने बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ के शिष्य उद्धव जी ब्रज में आए और गोपियों का संग किया, ब्रजवासियों का संग किया, तो उनको समझ में आ गया कि हम जहां तक पहुंचे हैं वो तो प्राइमरी से भी नीचे रह गया, कुछ नहीं है। ये जहां पहुंची हैं वो वहां हम कैसे पहुंचे, वह प्रेम श्री कृष्णानुराग हमें कैसे प्राप्त हो? तो उद्धव जी ने यही विचार किया कि कोई साधन नहीं, अनुराग की प्राप्ति का एक ही साधन है। क्या? आशा महो चरण रेणु जुषाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृज्ञां। इन गोपियों की चरणरज मुझे प्राप्त हो जाए, इस उद्धव शरीर से चरणरज न मिले तो मैं ब्रज की कोई लता पता गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, किसी भी प्रकार से इनकी चरणरज हमें मिल जाए। अत्यंत दुष्टित लोक वेद के पथ को भी त्याग कर जिन्होंने प्रेम पथ का आश्रय लिया और उन श्री कृष्ण के प्रेम को, उनके चरणों को प्राप्त करके धन्य हो गई, जिनकी चरणरज वेद की ऋचाएं भी खोज रही है वहां तक पहुंची नहीं। और भैया जी एक बात कहें, वेद की ऋचाएं वहां तक पहुंची नहीं और गोपियां तो उस रज को झाड़ बुहार के घूर पे पटक के आती हैं। ठाकुर जी सखाओं के साथ आते हैं, आंगन में खूब नाच कूद करते, उपद्रव करते हैं, तो चरण धूल वहीं तो पड़ी रहती है, झाड़ू बुहारू लगाती है तो कहां फेंकती कचरा? बोलो, गोपियों वेद की ऋचाओं को मिली नहीं वो रज, अब वो झार के टोकरी में भर के सिर पे धर के पटक के आए घूर पर। इन गोपियों की चरण रज हमें मिली। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पादरेणु अभीक्ष सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। त्रिभुवन को पवित्र कर देती है गोपियों की वाणी। केवल अनुरागी संतों का संग ही अनुराग देने वाला है। भैया जी चरणरज माने ऐसे नहीं किसी महात्मा के पीछे पड़ जाओ धूल लेने के, नहीं, चरणरज का अर्थ है अहम शून्य होकर अपने आप को उनके चरण की एक रज के कण के जैसा स्वीकार कर लेना, ये है सच्चा चरणरज लेना, ये है उनके चरणों की रज कण बन जाना। शास्त्री जी श्री रामानुज संप्रदाय में अभिवादन का एक शब्द बहुत प्रचलित है, अणियन। क्या है अणियन? ये किस भाषा का शब्द है? हैं? दक्षिण की ही किसी भाषा का शब्द है, तमिल का। तमिल भाषा का शब्द है अणियन। पर सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से हुआ, सारी भाषाएं संस्कृत से प्रकट हुई, क्योंकि मूल भाषा तो संस्कृत ही है, देव भाषा है। यद्यपि बहुत से लोग आग्रह के कारण कहते कि तमिल संस्कृत से पुरानी है, लेकिन वो सब जिनके गले उतरती हो उनको नमस्कार है, पर हम लोगों के गले नहीं उतरती, क्योंकि नित्य सिद्ध अनाज अपौषे वेद उनकी भाषा तमिल नहीं है, उनकी भाषा संस्कृत है। इसलिए समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है। अब तमिल में अणियन का अर्थ क्या होता होगा तो तमिल भाषा जो पढ़े हूं वो जाने, पर दासकी जैसी समझ में आया, हमारी समझ में आया कि प्रणाम करते समय कहना अणियन, अणियन माने अणियान, अणोह अणियान महतो महियान, इसका अर्थ है कि मैं आपको प्रणाम है तो आपके लिए अणु से भी छोटा अणु आपके चरणों में समझ, अणियान अणियान अणियान से अणियन हो गया, हमको ऐसा लगता है। अणियान बहुत छोटा अणु, उनके चरणों की रज कण बन जाना। ब्रज रज से, गोपी चंदन से, श्वेत चंदन से जो मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण किया जाता है उसका भाव क्या है? उसका भाव भी यही है, वो नित्य मुक्त सिद्ध भक्तों की चरण रज ही है, उस रज को हम तिलक के भाव से अपने ललाट पर धारण करते, मस्तक पर धारण करते, कि तिलक लगाते लगाते भगवान में प्रेम हो जाए। एक प्रेमी भक्त पहुंचे अयोध्या जी में, श्री अयोध्यानाथ मंदिर में, संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के पास। सत्य घटना है, तो उन्होंने वो किसी प्रसंग में स्वामी जी ने प्रेम की महिमा का वर्णन किया, तो उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी प्रेम कैसे होगा? बोले हमको तो आज तक कभी आंख में आंसू ही नहीं आया, कितना कठोर हृदय है हमारा। उन सज्जन ने कहा कि घर में कोई मरो कोई गिरो, किसी के ब्याह बरात हो किसी की विदा हो, मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आए, पता नहीं कितना कठोर हृदय है। कथा कीर्तन में आंसू आवे तो बहुत दूर, भगवान बिल्कुल प्रेम है ही नहीं, हमको कैसे प्रेम हो? बोले कोई प्रेमी महात्मा का स्पर्श हो जाए तो प्रेम हो जाए, उनके कपड़े का स्पर्श हो जाए तो प्रेम हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसे ही आप लोग बढ़ा चढ़ा के कथावाचक लोग कह देते हैं, ऐसे कोई महात्मा है जिनके स्पर्श से प्रेम हो जाए? बोले हाँ है। कहाँ? ये अयोध्या जी में। कौन? बोले श्रीमत स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज, बड़े प्रेमी अनुरागी संत हैं। तो चलो, तो पूज्य श्री रामहर्षण दास जी महाराज उस समय विराजमान थे, श्री गोपालाचार्य जी महाराज उन प्रेमी को लेके गए अपने साथ, और महाराज के चरण तलों में उनके निकटवर्ती लोग तेल लगा रहे थे तलों में, वो चरण नीचे लटका कर बैठे थे। श्री गोपालाचार्य जी महाराज पहुंचे तो बड़े प्रसन्न हो गए, थोड़ी भगवत चर्चा होने लगी, और तो भरे ही रहते थे, आपने तो दर्शन किया, नेत्रों में प्रेम जल भरे ही रहता था उनके, आंख से आंसू बह रहे थे उनके। और श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बात करते करते एक गमछा, एक साफी थी उनके पास गमछा, धीरे से उनके चरणों के पास ऐसे रख दिया, और वो सुनने में तन्मय थे, उनके चरणों से छू गया वो गमछा, कोरा कपड़ा और उनके ऐसे कंधे पर डाल दिया उन्होंने। देखिए सुनिए, कंधे पर डाल दिया, जो व्यक्ति कह रहे थे हमारा हृदय वज्र से कठोर है, हम तो कभी रोए ही नहीं, पता नहीं उनको क्या हुआ, कपड़ा कंधे पर पड़ते ही अश्रु कंप पुलक आदि सारे सात्विक भाव एक साथ जग गए उनके शरीर में। कुछ मत मांगो ठाकुर जी से, एक ही बात मांगो, हे प्रभु आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग हमको दीजिए, हम आपका भी संग नहीं चाहते, आपको दर्शन देना हो आपकी राजी हो दो, नाराजी हो मत दो, अपने प्राण प्यारे संतों से प्रेम हमको दे दो, प्राण प्यारे संतों से हमारा संबंध हो जाए, उनकी चरण सन्निधि हमें मिलती रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना हो गया तो सब हो जाएगा, क्योंकि उनके संग से प्रेम की प्राप्ति होगी, अनुराग की प्राप्ति होगी, और अनुराग जब प्राप्त हो जाएगा तो शब्द तो क्या करें, थोड़ा ऊटपटांग मुंह से निकल रहा, पर निकल रहा तो निकल जाने दें, झक मार के ठाकुर जी को दर्शन देना पड़ेगा, प्रेम हो जाएगा ना तो ठाकुर जी को झक मार के दर्शन देना पड़ेगा, रह नहीं सकते वो। प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जन्म की सार्थकता है, प्रेम की प्राप्ति नहीं भाई तो तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ चला गया, कोई लाभ तुमको नहीं मिला, देखो 190 में पद में गोस्वामी जी ने कहा था कि सच्चे स्नेही श्री राम जी हैं और उन सच्चे स्नेही से तुमने सहज स्नेह नहीं किया इसलिए तुम भवबंधन में पड़े, ये बात 190 में पद में गोस्वामी जी ने कही थी। फिर इसके बाद 191 पद में समझाया कि सच्चा प्रेम करने वाले वही हैं, उनके समान प्रेम कनोड़ा और कोई दूसरा नहीं, प्रेम कनोड़ा माने प्रेम पर्वत कोई दूसरा नहीं है। और फिर 192 पद में समझाया कि यदि उनसे प्रेम नहीं हुआ तो तुम्हारा स्वार्थ परमार्थ दोनों बिगड़ जाएगा, उन्हीं से नाता रखो और उन्हीं से लेह करो। 192 ये केवल क्रम याद दिला रहे हैं हम आपको, 192 में पद में ये कहा और फिर 193 में पद में तो आपने सुन ही लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अजहूं आपने राम के करतब समझत हित होए, कहां तू कहां कौशल धनी तो को कहा कहत सबको। अब यह बात कहने जा रहे हैं कि मानव देह की प्राप्ति का एकमात्र फल श्री रामानुराग श्री कृष्णानुराग की प्राप्ति ही है और मानव शरीर की प्राप्ति का दूसरा कोई फल नहीं है। भगवान श्री राम में अनुराग नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ गया ही, तुम्हारा जन्म भी व्यर्थ गया। गोस्वामी जी ने पिछले कहे आए 132 में पद में कहा था कि राम जी के जैसे प्रियतम से तुम्हारा प्रेम नहीं हो रहा है तो क्यों जी रहे, मर जाओ, इससे अच्छा तो मर जाओ, तुम्हारा मर जाना अच्छा है, तुम जिंदे क्यों बिना प्रेम के। कितना प्रेम को परमावश्यक माना, यदि राम जी में तुम्हारा प्रेम नहीं है तो नर खर कूकर सूकर से जाय जियत जगमाए। यदि प्रेम नहीं है तो सुअर कुत्ते गधे के जैसे तुम जीवन जी रहे हो, तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। और आगे इसी क्रम में आगे जो पद आएगा 198वां पद, उसमें गोस्वामी जी कहेंगे मन पछितई है अवसर भी है। मन पछितई है अवसर भी है। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। दुर्लभ देह पाय हरि पद करम बचन अरुही ते। करम बचन अरुही ते। मन पछितई है अवसर भी। मन पछितई सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलि। हम करी धन धाम समारत अंत चले उछरी ते। अंत चले पछितई है अवसर भी। सुत बनितादि जान स्वारत रत न करुने अब ही से। क्यों अंत हूँ तो ही सजेंगे पामर। अंत हूँ तो ही सजेंगे सजे अब ही से। न सजे अब ही से। मन पछितई है अब कर भी। मन पछितई है अब कर भी। अब नाथ ही अनुराग जागु जड़ त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं विषय भोग बहु जीते। विषय भोग बहु पछितई है अवसर बीते। मन पछितई है अवसर बीते। मन पछितई है अवसर बीते। इसलिए यदि तुमने राम जी का प्रेम प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारा जीवन जन्म व्यर्थ चला गया। जो तनु धरि परिहरि सब सुख भय सुमति राम अनुरागी। क्या बढ़िया बात। सुमति कुमति कौन है? जो रामानुरागी नहीं है वो कुमति है और जो रामानुरागी है वो सुमति। और सरलार्थ करें, असती बुद्धि वाले कुमति हैं और सती बुद्धि वाले सुमति। दो तरह की बुद्धि होती है, एक असती और एक सती। असती, असती माने उल्टा। उल्टा का लक्षण क्या है? वो एक से संतुष्ट नहीं रहती, अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती, नूतनम नूतनम विचिन्नताम, नए नए को खोजती है। उल्टा, एक में अनुराग नहीं रखती, उल्टा। ऐसे ही हम लोगों की बुद्धि उल्टा है, एक भगवान में नहीं लगती, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी शब्द में, कभी स्पर्श में बुद्धि लगती है। यही है बुद्धि का उल्टात्व, उल्टा बुद्धि। सती बुद्धि क्या है? एकमात्र भगवान में लग जाए। सती का लक्षण क्या है? उत्तम के असी बसी मन माही, सपने हूं अन्य पुरुष जगनाही। और ये सती मति कैसे होती है? भीष्म पितामह कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा, इति मति रूप कल्पिता विकृष्णा, भगवती सात्वत कुंदव विभूमि, भगवती सात्वत कुंदव विभूमि, स्वसुख उपगते हल प्रकृति मुपे यद्भव प्रवा, प्रकृति मुपे योगी यद्भव प्रवा भक्ति और साध्या रसरूपा प्रेमलक्षणा भक्ति, इसके अनुष्ठान से बुद्धि सती होती है, बुद्धि का कुलतात्व नष्ट होता है। और सरल करके बताएं, कुलटा स्त्री भी सती साध्वी पतिव्रताओं का संग करने लग जाए तो उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी उसके, वो पतिव्रता हो जाएगी। और ये पातिव्रत धर्म की इतनी महिमा है, वो पतिव्रता हो जाएगी। और सती नारी उल्टा स्त्रियों के बीच में बैठने लग जाए तो उल्टा हो जाएगी। शरीर संसार में जिनकी बुद्धि लगी भई है, ऐसे देह गेह में आसक्त विषयी भोगी पुरुषों के बीच में बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि उल्टा हो जाएगी। और देह गेह से उपरत होकर के जिनकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, ऐसे सती स्वरूप जो संत हैं, जिनकी एकमात्र बुद्धि श्री कृष्ण में लगी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सती हो जाएगी। मतीम सतीम यच्छति वासुदेव। इसीलिए भक्त पुरुषों को भी विषयी पुरुषों का संग करना वर्जित है, संसार का संग उतनी देर करो जितनी देर सत्संग है। भीड़ भाड़ बैठ गई बहुत है, इसके बाद तो बस फिर सबका संग मत करो, फिर भीड़ भाड़ में मत रहो, जन में लग जाओ। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, भीड़ में गया सो भाड़ में गया, भीड़ में गया सो भाड़ में गया। एक तो ये कहते थे, और दूसरी बात महाराज जी कहते थे, कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे, महामहोच्च मुदित नित्यानंद लाल लड़ावे। वीर संतों को तभी अच्छी लगती है जब कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे। वो सिनेमा हॉल की भीड़ अच्छी नहीं लगती उनको, ये खेल तमाशा क्रिकेट वगैरह होता उसमें कितने लोग, वो भीड़ अच्छी नहीं लगती उनको। कथा कीर्तन प्रीति वीर भक्तन की भावे, महामहोच्चो मुदित नित्यानंद लाल लड़ावे। कथा कीर्तन हो तो रहना समुदाय में, नहीं तो नहीं रहना, एकांत में बैठकर भजन करना। तो इसलिए जो तनु धरि परिहर सब सुख भय सुमति राम अनुरागी। जो सुमति है अर्थात जिनकी बुद्धि राम जी में लगी हुई है, राम अनुरागी सुमति, जो रामानुरागी सुमति वाले हैं, उन्होंने भी शरीर धारण किया तब उन्होंने क्या किया, बोले परिहरी सब सुख, लौकिक पारलौकिक भोगों की ओर से अपने मन की वृत्ति को सर्वथा उदासीन कर लिया और देह गेह से लौकिक पारलौकिक भोगों से अपने मन की वृत्ति को हटा करके वे उत्तम बुद्धि वाले साधक श्री राम जी के चरणों के अनुरागी हो गए। देख तू खुद देख ले, संतों ने तो देह धारण करके राम जी से प्रेम किया, शरीर संसार से उदासीन होकर भजन में लग गए और उनको सब कुछ मिल गया, और वही शरीर तुमको भी मिला, तुमने क्या किया। श्री तुलसीदासी, सूरदासी, कबीरदासी, मीराबाई, नरसिंह मेहता आदि भक्तों को भी तो मानव शरीर मिला, उन्होंने क्या किया। श्री बालकृष्णदास जी महाराज, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, श्री घनश्यामदास जी महाराज, पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, इन सब संतों को भी तो वही मानव शरीर मिला, पर इन्होंने मानव शरीर को प्राप्त करके क्या किया। और हमें भी मानव शरीर मिला, हमने मानव शरीर को प्राप्त करके क्या किया। ले सोतन उपाय अघाय किए अघ, धोखे से कोई पाप बन गया हो सो नहीं, पाप किए हैं रुचि पूर्वक और अघाय अघा करके, जैसे खाने वाला व्यक्ति खाते खाते अघा जाता ना तो बिल्कुल फिर कुछ नहीं खा सकता है। अरे नहीं महाराज ये गुलाब जामुन तो ले, अरे बोले यहाँ तक भर गया अब नहीं खा सकते, नहीं नहीं एक तो ले लो आधा ले लो, अरे बोले अब बिल्कुल जगह नहीं, ज्यादा आप करेंगे तो बमन हो जाएगा, डकार आने लग जाती है, उर्द श्वास उठने लग जाती है, ज्यादा खा लेने पर ठीक से सांस भी नहीं ले पाता आदमी। पाप करते करते अघा गए, भरपेट पाप किए, कहां तो हमें ज्ञान का भक्ति का प्रेम का समुद्र बनना चाहिए था, उसकी तो एक बूंद हमको न हस मिली, अवगुण उदधि अभागी अघ अवगुण उदधि। हम पाप के समुद्र बन गए, हम अवगुणों के समुद्र बन गए, और कहां तो संतों ने कहा था, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। उस जो बड़े भाग से मिला था उसको प्राप्त करके भी अभागी तू भाग्यहीन हो गया, क्योंकि तेने अपने जीवन को व्यर्थ में नष्ट कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हा क्या कहना। इसलिए संत वाणी में इतने पद हैं कि उन पदों को हम कहां तक वर्णन करें। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। खिन सुख लागी मानुष मरे किन सुख लागी मानुष मरे छिन सुख लागी मानुष मरे छिन सुख लागी मानुष मरे विषय रस में मिलो मा विषय रस में मिलो माहुर जानते ना जहर विषय रस में मिलो माहुर विषय रस में मिलो माहुर तेरी उतारत करे परे अरु तखन फूस फूस जरे किन सुख लागी मानुष मरे किन सुख लागी मानुष मरे हरि कृपा अमल सुख पथ कैसे के अमल सुख पथ जीव जंगम चरे दिन सुख लागी मानुष मरे दिन सुख लागी मानुष मरे दिन सुख लागी मानुष मरे। मंजू केसी जी का पद है, बड़ा प्यारा पद है। तब क्या करें। बोले विषय रस पान पीक सम त्याग विषय रस पान पीक सम त्याग पान पीक सम त्याग वेद कहें मुनि साधु सिख सिखावे साधु सिखावे विषय समुद्री आग विषय समुद्री आग विषय रस पान पीक समत्याग विषय रस पान पीक समत्याग को न पान करी भो मतवाला देखो भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान सुलभ है। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना, भगवान सुलभ है। और वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान सुलभ है, भक्त दुर्लभ है। वीत राग पद मिलन कठिन अति वीत राग पद मिलन कठिन काल कर्म के लाग काल कर्म के लाग कैसी एक मात्र तो ही चाहिए राम सने सो तो लहो लाहु कहा नर दे सो जो तनु धरी परिहरी सब सुख भय सुमति राम अनुरागी सो तनु पाय अघाय किए अघ अवगुण उदधि अभागी जो अनुराग न राम सने सो। दो चरण ही पद के हम कह पाए हैं, कल इसको हम पूर्ण कर देंगे और आज यही चर्चा संपन्न होती। आज थोड़ा कम सत्संग हुआ, 6:30 बज रहा है ठीक, यही हम प्रवचन को विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।